Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. És uraim! Ez itt a Nitrami Zsüllet! Lehet. A Rádió Café 98-60 más, tisztár vendégünk, meg mindig Prokop Dóra. Dórika. Az iskolán kívül valami csatorna, valami mozival kapcsolatos dolog. Vagy valami teljesen felszámolta? Dehogy is. Legalább valami autós mozit ott bedurrantani a Dunakanyarba, nem? Hát olyan halott ügyek, sajnos ezek már. De miért nem halott? Lesz. Milyen a Dunakanyarba lakni, az jó? A Dunakanyarba lakni, az csodás. Az milyen érzés? Én azért nagyon paráznék, hogy minden nap így egy fél óra az útba. Á, így is annyi. Itt mi Hajógyári szigeten vagyunk, filmmúzeumban. Bocs, hogy megbántottalak. Én annyit autózom egészen, hát olyan borzasztó. Hajógyári szigeten dolgoztam. Ott van a filmmúzeum. Tehát ezért aztán nem kell nagyon sokat vergődni a városba. Be is lehet menni a filmmúzeumba végig. Én voltam benne, képzeld el. Voltam benne a filmmúzeumban, sőt, voltam olyan szobában, és ahol egy csomó polc van ilyen filmekkel. Tudod? Az a valódi múzeum. A raktár, igen. Tehát a valódi filmmúzeum. De milyen jó lenne, hogyha lenne egy magyar filmmúzeum, nem? Ez a Bajor Gizi emlékem, ez a Gombi Hilda. Ja, hogy ilyen magyar film. Húcsú színez múzeum, ugye már? Megint elkezdhetünk nyavajogni, hát ez a csatorna is magyar volt. Aztán most már nem csak magyar, mert a két év alatt senki nem lapogatta meg a vállunkat, hogy gyerekek, milyen ügyesek vagytok, napi 14 órában rakjátok bele azt, amire mindenki azt mondta, hogy ezt a szart, meg a magyar filmes szakma, pedig meg jó hol vagyunk, és Dóra, ezt lehet hallani. Gyerekek, meg milyen szép dolog, hogy két éve. Igen, nem? Két év, napi 14 órában. Igen, de most lapogatok. Most lapogatok. Jó, egyébként nem mondom ezt, hogy ha ilyen napi egy ilyet kapnék, mint ez a szeretnék virtuálisan leborulni. Felolvasom a 0620-9986-986-ra érkezett. Ez az igazi lapogatás. Egyébként 30-as SMS. Csak az nem a pénz, drága szívem. Billy írja valószínűleg. Virtuális dicséret. Billy írja valahonnan a vételkörzetből, szeretnék virtuális térdre borulni a filmmúzeum tündére. Igen. Köszöni, hogy nyomjuk a folytatja hófehért. Folytatja Billy. Köszönöm, hogy nyomjátok a hófehért. Igen. Alapmű. Billy. Billy. Köszönjük, Billy. Puszi Billynek. Figyelj, Dóra, csináljátok azt, hogy beraktok egy ilyen állandó élő SMS számot a filmmúzeumba. És alul ott a báron megy. És ott megy a báron, és jönnének ilyenek, hidd el, mert én meg vagyok, hogy őszintén, nagyon sokan, tényleg sokan persze, hát marha sokat. Komlós Juci verset írt a filmmúzeumhoz. Na hát az is egy szép kávéház. Hát de most komolyan, hát ne nevetsél. De én is szeretek nevetni. De hát ez egy nagy dolog. Jó, mindjárt befejezem a komolykodást, csak nem, mert hazamegyek, és úgy érzem, hogy nem komolykodtam eleget. De akkor olyan kérdést tessék föltenni, hogy ne kelljen véresen komolynak lennem. Szeretsz focizni? Imád, muszáj. Igen, szavazol az EU-ra? Igen, ez a... Nem. Figyelj, szeretek focizni. Figyelj. Minden hétvégén kistérségi futballmérkőzésen kell üljek. Komolyan. Hát a Vilmos fiam, 7 éves... Bozsik program résztvevője, múlt héten kapott oklevet. A Bozsik hát program, kevés olyan résztvevője. Nem árulom el a település nevét, a helyi SC-ben. A helyi SC-ben korosztályos válogatott. Igen. És mit játszik? Milyen poszton játszik? Hát ez a bojfoci van, tehát a hangja boly rohangál a foci után, és van egy meglehetősen különválasztató kapus, aki nem mozdul a kapu környékéről. Mi nagyjából ilyen focit játszanak, de emiatt nekem imádnom kell a focit. Elmondom, hogy nekem a kedvenc játékosom egyrészt a Figo, másrészt a Del Piero, harmadrészt a Raúl, mert annak nagyon szép az orra. De egészséges, mondjuk, egészséges. Ez egy jó trió szerintem. Ez tényleg egyet kell, hogy értsünk. És a Blendit is bírom. Hogy a Blendi. Hát nem tudod ki a Blendi? Ki? Nem. Hát a Ronaldo, a Blendi, olyan fokszora van, és a Blendi. Azt nem bírom, azt szerintem egy... Na, azt mondom, egy nem... büdös, lógos... Nem lógos, de nagyon mexikói. Nagyon jó focista, de kifityülte tegnap a Real Publicuma. Szóval mindenképpen spanyol és olasz foci, most ha a férjem hallgatja, bár megkértem, hogy ne, akkor most örül, hogy rendes kiképzést kapok legalább otthon. Hát állna a foci meccset kell nézni. Nagyon helyes. Tegnapi meccset láttad? Tegnap itt nem, mert a férjem nem töltötte otthon az estét, mert elment barátaival foci meccset nézni. Egészséges férfi. Négy gyereket gyömöszölt. Természetesen Real Drucker, ugye? Real Drucker, természetesen. Nagyon egészséges. Csokoltatjuk így. Istenem. És lángpallosú védelmezője a családnak, a családi fészeknek, a gyermekeknek. Igen. Igazi férfi. Tehát, hogyha kérdezik, hogy miért szülök 4 gyereket, akkor, hát akkor azért, mert hogy... Ezért az emberért. Igen, ő egy csoda. Igen. Nem sokára jön a Seat játék. Igen, ja. Akartam már mikor? Igen. Erre jut eszünkbe. Ha már így belecsúsztunk ebbe a... De jó is az. Ebbe a... De jó is az. Szupi! És szuper kis hangulat a stúdióba. Gyerekek, addig is egy antiglobalizációs dal, hiszen mindannyian láttuk azokat a megrázó képsorokat azokról a virgonc kormoránokról az öböl partján. Így van. Most kimaradtak az olajfürdőből, úgy néz ki. A világ szűkül. Újhogy. I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le 8 principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra, perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città. Az Irakban egymás ellen harcoló csapatokra, a védtelen polgárokra, Laci. Az önmagukat védtelen polgároknak álcázó fegyveresekre, és a papokra. És a fegyvereseknek álcázott védtelen polgárokra. És gondoljuk a térség mindannyi vándormadarára, aki emiatt a nagy repülőforgalom miatt egészen egyszerűen azt se tudja, hogy hol van. Ezt az aspektusát szerintem senki nem vizsgálja például ennek a rohadt életét. Hát dehogy is, nem például most jöttem haza a külföldi országból, és a repülőgép merülékesen a földre ment le, és úgy is jött föl, és az életemért imádkoztam még. Hol voltál? Rómába voltam. És mi volt ez? A divat fővárosa. Ez a divat Rómába most? Nem, így szállt le a gép, és azt mondta azért, anyukám biztos azért, mert annyira zsúfoltak a légi útvonalak, hogy nem lehet itt körözni, hanem egyszer ott vagy Budapest fölött az a gép, akkor putt. Mamma mia! Szerintem nem ez az oka. Én tudom, én nagyon-nagyon-nagyon. Én rám egy komoly pánik rólam tört. Emlékszel, Lacival voltunk egyszer Madridban. De arrivato verticale, nem? Ez ilyen új divat. Ez arrivato verticale ez. Voltunk a Lacival egyszer Madridban, és amikor hazajöttünk, akkor visszafelé a gép úgy szállt le, hogy egy vadászrepülőgép. Tehát így eszméletlen meredeken jött le. Én borzasztó nagy kanyarokat csinált a levegőben, és így fú, én nagyon féltem. És amikor a stewardessek azt mondják mögötted, mert az utolsó helyen ülsz, hogy te úristen! Én nem megyek ki, ha valaki csönget, én nem megyek ki. Te ilyet már láttál? Na most ez volt, és én komolyan, én azt hittem, hogy tényleg az utolsó perceimet élem, de a víz beleborul az öledbe, meg akkorát dob a gép, hogy átrepülsz a szomszédülésre. Nem, hát, ja, és akkor jönnek az aerodinamikai szakértők három sorra lejjebb. Itt már légüres tér van, itt már nincsenek szélviszonyok, ez most nem azért dobál, és megmagyarázza. Pánikot eloszlatandó, és akkor már tényleg az volt, na ennél még az volt szebb, amikor jöttünk haza Madrid, nem Barcelonában, nem egy nagy világutazó lenni, de jöttünk haza 7 hetes teresen, és az aranyos stewardess oda jött. Jaj, teres, hát az nem szabad ilyenkor már repülni, nem mondták magának. Hát a stewardessek azok, ahogy terhesek, már nem repülnek, borzasztóan árt a babának, mert itt a mágneses térerő, és akkor is pánikrohamot kaptam. Hát és a blikből kellett hangosan felolvasni a szegény férjemnek, hogy elterelje a figyelmemet Norbert a undorító vérzést, nem tudok képzelni. Szörnyű szar, és tényleg megfogadtam, hogy soha többet. Mamám az klausztrofóbiás. Hát és mindig ott marad a komplet új lenyomata a repülőgépen, tehát benne a műanyagban. Velem ez a Berántom Flash a legdurvább, az egy elállt Tel Aviv belföldi járatom volt, amikor tényleg konkrétan így betöntötte, de tényleg így lenyomott egy ilyen 717-es Boeing volt. Ilyen hosszú, az ilyen törékenynek nézett ki. Nem az, ki, amikor már, együtt nem voltunk. Nem ez a kis tömzs, ilyen 737-esek. Nem együtt voltunk akkor a... Az is komoly volt, amikor együtt voltunk. Esperem 2-vel, igen, szilveszterig. Akkor egy ilyen 4 csavaros gépen ültünk, de én ültem már hidroplánon. Celebrity-vel voltam. Hát én nem tudom. Az aztán halálfélem. Na ez most volt. Tehát az hidroplán élmény. Az termesztő halálfélem, megmondom miért, mert a pilóta fülkének nincs ajtaja. És amikor lefelé száll, akkor a pilóta fülke ablakán, tehát az úgynevezett erőső szélvédőn keresztül látod közeledni a tengert. Aj. Jaj, nagyon rossz. Na mindegy. Ilyen okok miatt nem járok, nem ülök a ciklonra, úgyhogy lehet, hogy abban... Én egyszer sárkányon repültem, ilyen motoros. Az is milyen borzalmas. Az egyébként egy csoda, tehát borzalmasan féltem, és amikor fönn voltam az égbe, akkor azt gondoltam, hogy na most beintettem a jó Istennek. Tehát, hogy tényleg ez nem volt az embernek kitalálva, ja. És mégis ott vagy, de hogy úgy vagy kirakva, tehát nem úgy, mint a repcsibe, hanem tényleg, tehát, hogy nincsen körülötted semmi, hanem ott ülsz egy ilyen embernek anyag. De ez a hálóság van, nem? De most olvastam, igen. És láttam is a prototípusát, hogy kihoztak valami elég olcsó ilyen sárkányrepülőt, ami két ülésesnek egy ilyen baromi jó fedett kabinja van, és ilyen teljesen bírható ár. Én nem mernék egyikkel se fel. Úgyis az a jövője a világnak, nem, hogy az utakat már mindenki építsik, olyan költséges. Drága infrastruktúra. Igen. Következzen a Seat játék. Igen. És a szokásos reklámblokk. Gyerekek, kihez megy a hallgató, 240-33-85, vidékieket se diszkrimináljuk, 061, sőt, a külföldieket sem írnak, csak nem kapjuk meg. Ja. Egy egyszerű kérdést teszünk föl, és a 240-33-85-et várjuk a választ, kihez megy tehát, de mennyi? Hány liter, tehát mennyi? Literben kérjük az adatot, mennyi az új Seat Cordoba csomagtartójának térfogata? Automoció. Kérem szépen, három, már mondom én az elsőt, jó? Tomihoz mész, ha? Ha 110 literre gondolsz. Miért, Tomi? Érveld meg, kérlek, új egyszerű. Seat Cordobáról van szó. Azért. Miért pont 110 liter lenne? Azért lenne 110 liter, mert pontosan 110 liternek felel meg két kuffer és egy sportáska. Ilyen kicsi lenne az új Seat Cordoba csomagtere? Ki tudja. Ha Tomihoz mész, 110 litert választasz. Nem. Ez a Seat játék. Ez a Seat. Ha Lacihoz mész, tehát hozzám, akkor 350 litert. De miért annyi? Választasz. Azok nagyon egyszerű, hiszen Spanyolországban nagyon-nagyon fontos, hogy az embernél mindig legyen víz. Igen, és a két kuffer a sportáska mellé pont befér még 172 liter víz. Ez igaz. Ez volt a Laci válasza. 372, de így kis spaniferrel, így kinyitod a hátsó csomagtartót. Ugye 350 a rugók 350 az 372-re. 350, aha. Persze. Jó, Bobby, Bobby szerinted. Ha Bobbyhoz néz, akkor 400. 85. Ne, Bobby. Bobby! 485. Bobby, érveld meg. Miért? De miért pont annyi? Miért, Bobby? Hogy minden beleférjen. Emlékszünk, hogy Fox, micsoda faros széria. Igen. És a babakocsi. Aj, 485 liter, Bobby. Hát kérem szépen. Bobbyhoz megy, 485 liter. Mond. 240-33-85. Csak így repetitíve a kérdés. Megértem, mennyi az új Szelet Kordoba csomagtartójának térfogata a vonalban egy vállalkozó. Haló. Szervusztok, Leo vagyok. Szervusz, Leo. Hello, Leo. Szeretném van, mert éppen tegnap vizsgáltam meg egy ilyen... Új Seat Cordobát. Kipróbáltad? Igen, ki is próbáltam. És milyen volt? Költ a ház tömb körül. Hát, nagyon kellemes. Nagyon betted? A rádióban nem bírt hangot? Nem, ha ne alkítsa. Bömböljön a hifi. Szóljon a rók. Beépített ember, vagy több? Nem, fogalmunk nincs itt ki ide. Nem, ő egy hallgató itt, minden rádióbarátság a nyuci. Ez nem olyan, mint kilóg a médiazajból, végre egy tiszta hang a médiazajból, ugye? Igen, igen. Leo, ne arra, Leo, te is így gondolod. Megfeledkeztünk rólad. Te a játék miatt telefonálsz? Természetesen. Nyerni szeretnél? Hány, mennyit mértél tegnap? Hát kiköbözted. És hogy benéztem a csomagtartójába, és elég nagynak. Tehát százti? Mondom, kérdezem, de így... Szerinted, sarcra. Megtippelnél. Figyelj, kihez mész, játék van? Én azt mondtam, hogy 110. Ő Tomi. Én hát azt mondtam, hogy 350-nél Laci vagyok. Ő Laci. És Bobby, mit mondott? Mit mondott, Bobby? Mit mondott pontosan, Bobby? 480. 485. Látod, Bobby? Nyertél. Bravo, gratulálom, nyertél. Leo! Ez volt tehát, te Leo és a Seat játék. Leo, tartsd a vonalat. Recs. Tartsd a vonalat, és ugyan nem egy új Seat Cordobát nyertél, hanem egy fantasztikus Seat ajándékcsomagot, ami pólót, sapkát, táskát, és... És egy, mi egy, van egy, még benne? Egy darab valódi mediterrán életérzést tartalmaz, amiért könnyékig turkálhat benne. Ugye, Bobby? Jól van, gyerekek! Leót ma már boldoggá tettük. Örülsz neki, Leo? Hát, igen. És még... Hanyadik ilyen csomagod ez? Kaptál az autóhoz is, vagy az csak kölcsön volt? Nem, egy ismerősömé volt, és semmiféle ajándék. Jó, meghúzottad a akkor legalább most már az ajándék megvan. Figyelj, ne tedd le, még addig egy dolog, is. Várjál, Leo. Nem, várjál, Laci, még akar valami. Még ez, olyandek! Olyandek! Ezt még rátesszük, mert Prokop Dóra, sztár vendégünk, a lelkedre egy lelki autogramot ad. Tessék! Olyandek! Semmi, én nem... Köszönj, Leót! Szia! És gratulálj neki ahhoz, Prokop Dóraként, hogy nyert. Ez egy embernek, egy halandónak. Dóra, ez gratulálok. Köszönöm szépen. Most egy többen, jobb ember lett. El fogja mesélni, hogy beszélt Prokop Dórával. Én nem azt mondtam, hogy... Én már ültem is benne egy liftben. Hoppá! Lavin an elevator! Ezt kellett volna betenni a frappánsak lettek. Nem baj. Na Dorika, meséljünk arra a liftre? Ezt ő majd... nem tud róla. Ő nem tud róla. Én nem tudom. Nem baj, Leo. Mi történt a liftben? Ne tedd le, addig is mi ezt megbeszéljük. Dóra, Leo, ne tedd le, tényleg. Nem, maradj velünk, Leo. Dóra, lift. Leo. Hogy ez hogy? Hogy van ez? Hogy volt ez tényleg? Mesélj. Istenem. Egy liftben, egy ismeretlen. Óriási. És szóval? Igen, hát ezt 1969-ben a Woodstock egyen tűnt fel a fiú még akkor cipepucolos látszként. Lenny Kravitz. És a Digin, a Radio Café 98-60. It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Rádiókafé 98.6. Kalandorok kimélyenek. Bocsánat. Ja, akkor ezt... Jó. Persze, jó. Első tangója Párizsból és a világ legjobb romazenekara Cigániából. Botan Project és Tarab de Hajduk koncert április 9-én a Pecsában az A38 szervezésében. Támogatók a Rádió Café 98-at és a Francia Intézet. Köszönjük a támogatást! Like a fool. Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take the jazz stratosphere. Ez itt a hitről zsűlölet a Radikafé. Radikafé 98-on. Rokop Dórával. Lacival. Tomival. És Szent van bár. Megint alszik. Ez a léha kölyök. Nagyon sok békön szalonnát evett. De cuki hangja van? Jaj, nagyon. Nem. Az igazság, hogy egy gyerekséges meghalok, én mondjuk attól rosszul vagyok, hogy én... Hogy már megint melyikkel van valami. Na nézd, hogy... Így alszik, szuszogva. Nem hallgass. De ez ilyen géppel van csinálva? Nem, ez a hobbi. Igen? Igen. Csak robot, tehát aha. Így beszél. Miért van, hol van az megírva, hogy egy robotnak úgy kell beszélnie, mint egy embernek? Tessék, ez olyan messzire vezet ez a kérdés. Miért nem ember? Nem ember gügyögés? Hát mit csoda, a vízidó? Robot. Yeah. Ő egy gép. Egy érző robot. Érző van. Van neki. Tud köhögni. Figyelj, ez félrenyelés. Meg tud sértődni. Szörnyű. Majd át kell írni a gépbe, ez félrenyelés. Ez félrenyelés, hát ez egy borzalmas. Nem, és itt nekem már a hátam a felhasználó, hogy hol, melyik? Melyiknek kell ütni? Én voltam, én jeltem, hol kell ütni? Hátát, Heimlich-féle műfogást alkalmazni. Kérdezik, tanulják a gyerekek az iskolában a Heimlich műfogást. Az melyik az, amikor hátulról átkulcsolod, és ami Amerikában ki van rakva minden étteremben ilyen táblára. Aki még nem az új rendszer szerinti suliba járt, annak ez olyan, mint a Kámaszútrában a kutyapóz, nem? A Heimlich-féle műfogás. Egyébként nagyon komoly neve van. A Heimlich-féle műfogás. Igen. Ilyenkor, amikor valami gyerekfélek, a csináld már a Heimlich-féle műfogás, most papa. Rajta. És az ami az volt a krémre írva? Az mi? Micsoda? A krémedre. A vajfaolaj balzsam, azt nem tudom. Vajfaolaj balzsam. Gyönyörű. Halolaj meg a... Igen. Hóhér és a cipőfűző. Azt én de ha, figyelj, ugye ez a... melyik volt a három eszenciális zsírsava. Segítsetek nekem, mert nagyon okosak vagytok. Három eszenciális zsírsava, nem tudom. Omega 3, omega 9 eszenciális zsírsava. Ezek a halolajban. De hogy a legszebb magyar szó az most a halolaj, vagy a hajolaj? Cipőfűzőnek a hóhér, ugye ezt tanultuk mi az általános iskolában, de hóhér, hajó, de hogy az de az ilyen temetői, ilyen percemetői. De ez nem csak a hangzása. A hangzása, na. Mert érted az. Az is olyan. Miért a cipőfűző, mitől a cipőfűző? A cipőfűző szerintem tahó. Cipőfűző. De hogy... Nem parasztlagzik. Hajolaj, az volt. De hogy haj, halolaj. Vagy hal? Haj. Jó. Halolaj, ez egy kis romásan hangzik. Tegnap volt a nemzetközi roma nap. Igen. De jó, már látod, már nem jöttél hiába, mert én ebben teljesen biztos vagyok, hogy az haj, és akkor jó. Most ezzel... Nem jöttem én hiába, mert nem mondtam, hogy Isten nyugtassa békében Molnár Dánielt, és én ezért örülök, mert már megtetted a magadért. Igen. És ez milyen reménykeltő szó, hogy nyírfajd? Nyírfajd? Reménykeltő? Nem. Szerinted milyen tónusa van a nyírfajd szónak? Nyírfajd? Undorító német. És a gínszarvas? Németes, igen. Génszar, az is német. Gínszarvas. Gínszarvas az mi ez? Gínszarvas az olyan, mint a szegfő, nem? A szegfő is nagyon csúnya. Sümdisznó. Szegfő az nagyon. De olyan nehéz elvonatkoztatni, nem? Mitől? A politikát? Nem, az értelmétől a szólag. A sündisznó? De a balzsam az gyönyörű, nem? Az szép, igen. Az, ami rá volt írva. A vajfaolaj balzsam az így gyönyörű egyben. Vajfaolaj balzsam. Hóhérnél szerintem sokkal szebb szó a sál. Sál? Sál például. Az a slime, hogy egy kicsit hasonlítás, az nem. De annak azért ne az értelmét nézz, hanem a németes hangzás. Az a slime. Az egy német szó egyébként. Igen? És milyen szépen azt jelenti, gazdagul hogy hangzik azt, hogy Schwarzwald Klinik. Pedig azt jelenti, hogy Fekete Erdély Klinika. Ez szép. Azt nem fogjátok leadni valamikor? De azt adja valamelyik nagy. Tényleg? Sasha Hennel, meg minden, Udo Brinkmannal. Igen. Ez még megy valahol? Elképesztő. Igen. Elképesztő. Ez nem, mi Orion űrhajót adunk, és majd most jön, Mapecs. A Mapecsó! Nekem az Orion űrhajó, abban volt a kérdés. Igen, Mapecsó Tom Jones vendégletével. Igen, persze. Szerintem tudom. Legjobbak. És hogy mit szeretnétek? Mit szeretnétek? Szexet minden mennyiségben. Az van egyébként. Rutka Jelás. Privát. Az mi? Privát film, vannak privát filmjeink, amiket gyűjtünk magánemberektől. Ja, megveszitek a szerzői jogaikat is? Hát felhasználhatjuk, igen. Aha. Tehát mi leadhatjuk, és hát számtalan szor akadunk olyanra, amit maga az sem tudja, aki behozza, hogy szuper, ez a nagypapa. Na, valaha. És mi? És hát nem lehet bemutatni, mert tényleg... Mondj el egy esetet nélkül. Tömeges gyilkosság történik valamilyen családban, mert lelepleződik egy fölmenő. Komolyan. Hogy éppen lemegy. Igen. Fölmegy, hogy lemegyünk? Ezt nem értettem. Hát, hogy egy valamilyen ős nagypapa, dédpapa ott fajtalankodik, de nem a nagymamával nagypapával. Van ilyen film? Igen. De komoly. És ezt fölvette a pervers disznó, egy szuper nyolcasa? Valaki fölvette 910-ben, otthon hevert a padláson. És milyen az unoka behozta? A dédunoka azt mondta, hogy nem tudom megnézni, mert mit tudom és én, hogy ez milyen gépen kell. És utána bejött megkérdezni, hogy mondd már, hogy mi van rajta? Hát megkapja videón, ja, VHS-en, az a, ja, az, mert, a, akkor tudja az a buli annak, aki behozza. Neki? Hát persze, hát visszakapja az eredeti anyagot, visszakap egy VHS-t, és mi is megőrzünk belőle egyet. És nem lepődött meg a szerencsétlen, hogy a Grossfatter az... Nem hoztuk ilyen keletlehezetet, üljön le, nézze végig, aztán vajon szint ki ez, ez ugye nem a nagybamát, ez nem csak... És milyen póz volt, vagy mi volt a fajta? Nem látom, nem nézek, csak hallom. Ezt kinézi. Ki az hát az erős unoka, lelkű? A büszke unoka a János, a férjem nézi, mert hát ők válogatják ezeket. Ez egy Kuruc Márton szeretett, tisztelt kollégánk, aki úgy szintén celluloid szerelmes, mániás. Celluloid mániás. Ez is jó szó. Istenem. Meg tudod, mi nagyon jó szó? Kettő, a Grand Pierre Attilának olvastam a könyvében, hogy, hát hogy világpalánta, tehát a valakinek világpalánta, az nem szép. És valakiről hallottam, nem tudom ki, de nagyon jó, nem lehet már copyrightolni, mert névjegykártyára volt arra, hogy XY ideiglenes sejtközösség. Szerintem az is nem szép. Hát nekem ez egy kicsit olyan izgalmas. Jó, mahe. Kontrollcsoportosan hangzik meg, hát van igen, de ezért szerintem szellemes. Az előző kettő. Nem bírnám rá a névjegykártyámra. Az szép, nem a világpalánta. De azért igazából szerintem, hogyha most tovább akarnánk lépni, akkor egy közös nevezőt kéne keresnünk, és biztos, hogy a Durán-Durán. Nem? Durán-Durán nem minden. Jó, milyen bajom volt vele, hogy ezt hogy kell ejteni? Durán-Durán. Mi Durán-Durannak hívjuk. Durán-Durán. Hát világos, hogy ki Durán. De hát akkor, amikor egy kamaszlány, ott van egyrészt szerelmes a hapsiba, akinek a világon a legszebb felesége van, az a világon az a Jászmin Lebon, és van Jazz annak is nem? Három Jazz gyönyörű gyereke, Jazz és csodaszép a nő, ezt várjál meg. És a fickó még mindig életben van. Életben van? Igen. Egyre tartják, és mit találgattuk a Százszor Szép magazin akkori megfelelőjébe, hogy honnan van, hogy ez egy detektív sorozat volt, és hogy ez volt meg a Bonnie M. Hú, a Mábékerre egy olyan privátot vágtunk össze a filmmúzeumra, nézzétek meg, könyörű, kedves hallgatók. Vannak privát filmmúzeum gyűjtemények, és mindig leadunk belőle műsorokat. Ja, és igen. Van egy házaspár, aki beutazta Amerikát egy piros bőröndel, mindenhol felkerül a piros bőrönd. És dugtak? Ez is olyan dugos privát? Ez nem, de egy ilyen elképesztő napszemcsében. Mindegy, nézzétek, és küldjetek be SMS-t, és majd nyertek egy filmmúzeum CD-t, hogyha valaki ezt megtalálja. A filmmúzeum CD mit található? Régi filmdalok? Igen, régi magyar filmstárgyal. Mondjál néhányat. Igen, egyet. Miért nem hoztál magad, hogy promotáljuk? Van. Ha? Van! Van! Mindjárt meghallgatunk. Lehet nyerni is? De cuki, és én nagy táskából így kotor. Nagy táskában igen. Minden ezt én bírom, én nagyon szeretem nézni, hogy a nők kotoráztak a táskájukban. Addig folytassuk zenével itt a 98,6-es ultra rövid hullámú adon. Ez a Rádió Café 98-6 Budapesten és 60 kilométeres vétel körzetében, sztereóban. Később talán némi meddőszórás révén, akár Prokop Dóra ma esti sztár vendégünk időközben befaszult, ahogy ez, bocsánat, tudom, hogy drágát, de, hát így, de így kell ezt mondani. Kirámolt az egész táskáját. Megmondom, mi van egy sztárnak az óriási retikülszemben. Forever be propolis. Tehát, még propolis. Igen. Egy isteni, egypálcás... Hajgumi. Nem, ez karkötő. Rozika karkötője, amit anya néha hord. Rozika hajcsatját sejtem, nem. Egy Lego figura. Lego figura. Egy Jar Jar Binks. Bizony. Jar Jar Binks. Nem? Gyerekek kezébe tovább él az egyiptomi kultúra. Az mi? Istenem, egy kopt keresztjelű kis gyerek. Barbie fésű. Barbie fésű. Ebből látszik, hogy a legkisebb gyerek nem lehet magasabb 35 centiméter, hogy ez az ő fésű. Ha ez az ő fésű, igen. Kicsit magasabb, mint Bobby, ugye? Látok egy borosszom nagy hajcsatot, és itt az biztos a nagy lánycsatot. Tomi, ezt nézd meg. Az mi? Ez vagy kindertajásban van benne? Ez kindertajásban. És egy ilyen harcos, egy nagy Arthur király udvarában. Ez a kéz nélküli lovag. Ott egy dino. Igen, a fekete lovag. fekete lovag, egy dino a Jurassic Park 2. Kettő darab szemüveglencse, a sára lányomnak szeptember óta nem sikerül belerakatni a szemüvegébe. Ez micsoda, miért? De gyereknek? Kéne a gyereknek, mert el fog romlani a szemet. Igen, de holnap kapok. Holnap, ja nem mondom, nem akarok itt feszülni. Dori, kapjátok össze magatokat, mert bekerül a retikülbe a kis fehér bot is. Előbb-utóbb is, azt azért tényleg, hogy mondjam, nem temi zsebre. Szerintem ott a falusi hírmondó újságba is bekerülnétek, hogy hozdatlanul hagyták a gyereket a sztárházas pár. Mert milyen jól néznek, igen. Igen. Igen. Egyébként kéne egy ilyen rovat, hogy kinek mi van a táskájában, ez annyira jellemző. Egy mobil. Hopp, egy Rexona. Nem Rexona. Nem Rexona, jó. Szag alapján úgyse tudod megmondani, hogy nézd meg a feliratot. Milyen poja lenne, hogy a férje hallgatna, ezért bemondanak, hogy mi ez az ószerért. Nem, nincs is. Nem. És egy feng shui alapon a szirodánkban milyen, hova kell, mit kell. Mutasd, holacsi! Holacsi, ezen a János nagyon röhögne. János édes. Hallja szegényként. Nem hallja. És egy biográf kicsoda bele szeretnék rakni az én kis szerencsém. Jaj, ezt nekem is igen, és most szuper. Itt vigyázz, hezitálok. Vigyázz, elmondom, ezt nekem is kombina, vigyázz. És az a lényeg, hogy meg kell venni a... direkt marketing, meg kell venni 40 ezer forintért. Azért mondom, hogy szerintem, én nem ugrottam le. Nem, én sem. Figyelem. Mi az, jó Isten? Kálium buriaticum. Igen. Homeopata gyógyszer. Mire jó ez? C-golyócskák, multidrazsé, például repülőgép után, amikor bedugul a füled hosszasan, akkor a... Fülzsíros fülre is? Nem, arra akkor nem. Az most mi kell? Dobiznék egyet. Na, nem, gyerekek. Nekem a szomszédnak. És az európai kommunikációs közalapítványt egy meghívó. Igen. Elmész? Menjek izgulni a Millenáris Parkba. Fogunk menni. Mész a Millenáris Parkba? Én nem megyek sehova. Azért kérdezem. Áldigálni egyik lábamról a másikra. Mi ücsörögni fogunk? Nem jössz oda? Nem, a gyerekekkel. Foglalunk egy széket. Édes vagy nem. És ahogy dobálja be. Ja, és buddhista misszió Magyarország egyház közösségében. De én már elmondtam. Piros neve. Végül, tényleg ez a média sztár. Egy! Mi az? Népszerű svéd márka! Multifunkcionális kulcsa! Slusz kulcsa! Ez nem a Seat játék! Nem, ez a Száv játék! Ez nem játék, ez egy Száv! Ez is. Lacinak is az van, tudtad? Igen. De nem reklámból, hanem azért, mert... Azzal jár! Én... Mert a csúnyákat is kell szeretni! Halljátok, csajok! És ezért választottam egy olyan autót, mint egy szekrény. Én egy Volvo-val járok egyébként, és mi vagyunk így a Durán-Durán és a vadfiúk. Igen, Dórával. White Boys. Durán-Durán. Üsle. most jut eszembe, mi egy zenekar vagyunk. Akkor legyen ez egy ilyen dal. Nem? Ez a pajum, badum, badum, badum, badum, badum, pajum, badum, mi vagyunk. Az Emirul a zenekar az E-ben ki. Lecsen 8.6-on, 6-on, 6-on. Yeah.